tak źle. Kołysz mnie. Program trzeci. Noc muzycznych pejzaży, wydanie 704. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. Początek numer jeden za nami i zarazem kontynuacja naszego, no, trwającego już chwilę serialu Nowa Muzyka grupy IQ. Nowa muzyka wydana po 5-letniej przerwie na albumie The Road of Bones. To już naprawdę premiera tuż, tuż, taka oficjalna, bo te płyty już gdzieniegdzie pojawiły się nie tylko w Polsce, chociażby już pod koniec kwietnia zespół sprzedawał je na koncertach. No, ale taka oficjalna premiera to 19 maja, czyli w zasadzie, no, za dni 3. IQ, The Road of Bones, nowy album, album w wersji limitowanej, ukazuje się jako wydawnictwo podwójne. Już z tej drugiej płyty słuchaliśmy jednego fragmentu tydzień temu, bo ta druga płyta naprawdę nie ustępuje pierwszej, także jest to absolutnie pełnowartościowe, nowe, dwupłytowe dzieło grupy IQ. Teraz przed chwilą też bardzo krótki fragment z płyty drugiej, a IQ się dzisiaj jeszcze pojawi i będą dwa nagrania, jedno z płyty pierwszej, z podstawowej tego albumu, a drugie właśnie z tej dodanej. To był początek numer jeden, teraz początek numer dwa. cutting the void, a broken seal of existence, turn out a fading polaroid. It's a music and dizzy to make better and better choice, to place the exhibits in the red box with unwanted toys. Somebody's trapped on the thin line, somebody trips over the line, somebody crosses the thin line. Justice is cliché, the suit you can't share. Początek numer dwa, czyli grupa Pink Room z Bydgoszczy, której już słuchaliśmy dwa tygodnie temu bodajże. Unloved Toy. Nowy, drugi album, długo oczekiwany, po trzyletniej przerwie się ukazuje na rynku. No i powiem tylko, że warto było czekać, bo ta nowa płyta w niczym nie ustępuje pierwszej, a pierwsza przecież zachwycała. Mariusz Boniecki, Marcin Kledzik znowu stworzyli fantastyczną muzykę dla ludzi, którzy kochają takie klimaty spod znaku Porcupine Tree czy King Crimson, z elektroniką, z eksperymentem. Wszystko to na tej płycie znajdziemy i tego dowodem chociażby to nagranie, którego słuchaliśmy przed chwilą, takie prawie tytułowe Unwanted Toys, przedostatnie na płycie. Bardzo gorąco ten album polecam, bo bardzo, ale to bardzo wiele ciekawych polskich płyt ukazuje się w cieniu tych najbardziej lansowanych, że użyję tego słowa. No, promowanych, powiedzmy to, tak nieco lepiej brzmi. Pink Room, Unloved Toy, bardzo ładnie wydana, podobnie jak pierwszy album. No, a tak jak mówiłem, muzyka zachęca do wielokrotnego słuchania. To był początek numer dwa, a przed nami początek numer trzy. I need you to początek numer 3, czyli nagranie już doskonale wam znane, The Lost Song Part 3, grupa Anathema, nowa płyta 9 czerwca, Distant Satellites. Wciąż jeszcze nie można prezentować niczego więcej z tej płyty, chociaż uważni słuchacze, którzy słuchali Nocy Muzycznych Pejzaży, kiedy to było? 2 maja, to tam taki fragmencik jakiś zagadkowy Anathemy się pojawił. No ale będzie już niedługo, będzie więcej, a naprawdę warto czekać i zapamiętajcie sobie cyferki 4 oraz cyferkę 6. 4 i 6. One rządzą na tej nowej płycie, która już niebawem. A The Lost Song Part 3 to nagranie, na które można głosować na liście przebojów programu trzeciego. Nic więcej nie powiem, sprawa jest oczywista. Natomiast już całkiem niedługo, bo za tydzień z maleńkim ogonkiem specjalnie na 2 koncerty do Polski przylatuje grupa Airbag z Oslo. Zagrają 24 maja w warszawskiej Progresji i 25 maja w krakowskim klubie Studio. Oczywiście gorąco zapraszam. Bilety, oprócz tego, że cały czas można je kupować w ogólnie znanych punktach sprzedaży, to można je także kupować w kasach obu klubów i przed koncertem w tychże kasach klubów też bilety będą dostępne. A to będą niezwykłe 2 wieczory. Grupa Airbag bardzo szczególnie przygotowuje się do tych polskich koncertów. Będą projekcje wideo z tyłu sceny, oczywiście oprócz samej muzyki. Będą różne takie ciekawe, specjalnie przygotowane na te 2 polskie koncerty atrakcje, bo Airbag doskonale się orientuje, że w Polsce ma bardzo, bardzo wielu fanów. Airbag, 24 maja Progresja Warszawa, 25 maja Kraków Klub Studio. Like I'm running, falling down. The dark is changing me and spreads as far as I can see, and it tears me up inside. It bleeds from every bone. Sometimes I wonder why you're never coming home. Cut through my heart and force me down onto my knees. Thank you.

Airbag. Airbag już całkiem niedługo, bo za tydzień w Polsce. Natomiast zespół, który pojawi się za chwilę, wystąpi w Polsce no za czas jakiś, bo dopiero 30 sierpnia i to będzie w Inowrocławiu, to będzie na 7 edycji festiwalu Ino Rock. Tam grupa IQ, bo o niej cały czas mówię, będzie gwiazdą. Na pewno zaprezentuje obszerne fragmenty z płyty The Road of Bones, ale będą oczywiście kamienie milowe jej kariery z lat ubiegłych, a tych lat kariery jest już 34. No niesamowite to zupełnie, ale te lata strasznie szybko biegną i czasami naprawdę można za głowę się chwycić, zastanowić i przez chwilę pomyśleć, cóż to się dzieje, że ten czas tak szybko nam umyka. IQ, fantastyczny nowy album The Road of Bones, IQ, gwiazda festiwalu Ino Rock w Inowrocławiu 30 sierpnia, a dziś dwie kompozycje z nowego albumu From the Outside In, to jest utwór, który otwiera całe wydawnictwo, a Constellations to nagranie, które z kolei wybrałem z drugiej płyty limitowanej wersji tego nowego wydawnictwa. W sumie prawie 20 minut muzyki. Yeah.

Keeping forgotten time when memory IQ. Nowy album już lada moment tak bardzo, bardzo oficjalnie na rynku, także polskim rynku. No a IQ na żywo 30 sierpnia w Inowrocławiu niezwykle się cieszą z tej wizyty w Polsce, a tam jeszcze Heiken przed nimi, tam jeszcze przed nimi Nino Katamadze i zespół Insight. Nino Katamadze, która wciąż jest w Polsce mało znana, tak mi się wydaje. To moim zdaniem będzie czarny koń i niezwykła sensacja tego festiwalu. Zapamiętajcie moje słowa. Na początku festiwalu fantastyczna Soma White z Trójmiasta. No i jeszcze jeden wykonawca, ale cały czas czekamy na potwierdzenie możliwości jego udziału. To dopiero pod koniec maja się okaże, czy będą mogli przyjechać, bo jeżeli nie, to mamy duże grono zastępców. Także czekajcie cierpliwie, a dowiecie się, kto jeszcze wystąpi na Inoroku w tym roku. Third Ear Experience się teraz pojawi. Formacja, która chyba jeszcze nigdy wcześniej nie gościła podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Formacja amerykańska, założona kilka lat temu przez dwóch muzyków, Robiego Roba z afrykańskiej acid rockowej formacji Tribe After Tribe i Amrita Kripę, muzyka z jednego z plemion indiańskich, bardzo mocno